26คันธทุกกะ1กุตรติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปฏิยจตุกนัย1สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยวงเล็บย่อ2เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อ1เล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ3สภาวธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ 4. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อณเหตุปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 5. สภาวธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 6.เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระนเล็บย่อ 7. ในเหตุปัจจัยมี9วาระนารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้ว8สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเล็บย่อ9เหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระย่อในเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ27คันธานิยทุกกะ1กุตรติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย10สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเล็บย่อ 11. เหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อเหมือนกับข้อความในโลกิยทุกกะและโลกุตระทุกกะพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา 12.สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 13เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนุเล็บย่อในนุเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ14สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระดังเล็บย่อ15เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระดังเล็บย่อเหมือนกับข้อความโลกิยทุกกะและโลกุตระทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา28คันธะสัมปยุตตาทุกกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย16สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ17เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ18สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและวิปยุตจากคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ19เหตุปัจจัยมีหกวาระอารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระหนึ่งเล็บย่อในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาธิปติปัจจัยมีหกวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนากรรมปัจจัยมีสี่วาระนาวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระหนึ่งเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิสดาร20สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ21เหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี6วาระนิสยปัจจัยมี6วาระอุปนิสยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระนุเล็บย่อ22สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ23เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ29คันธะนิยทุกกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย24สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย1เล็บย่อ25เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ1เล็บย่อ1เล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ26สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระหนึ่งเล็บย่อ27เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน28สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ29เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระหนึ่งเล็บย่อ30นเหตุปัจจัยมี9วาระนารมณปัจจัยมี9วาระหนึ่งเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุศลติกะที่นับไปแล้ว31สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นปริยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ32เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ30คันธะคันธะสัมปยุตตทุกะกุตระติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย33สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ34เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนาอธิปติปัจจัยมี9วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน35สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ36เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี3วาระ อาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อ37ในเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนารมณปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุตรติกะที่นับไว้แล้ว31คันธวิปยุตตะคันธานิยะทุกกะ1กุตรติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย38สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ39เหตุปัจจัยมี2วาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดารทุกปัจจัย40สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ41เหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ42สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะและที่วิปยุตจากคันธะไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ43เหตุปัจจัยมี5วาระอารมณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน44สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ45เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสมนันตรปัจจัยมี4วาระชาชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกามปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระ วิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระหนึ่งเล็บย่อ46นเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระหนึ่งเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระหนึ่งเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุตรติกะที่นับไปแล้วคันธโคจัชกะและกุตรติกะจบในเล็บโอคะโคจัชกะและโยคะโคจัชกะเหมือนกับอาสวะโคจัชกะกุตรติกะ44นิวรณทุกกะ1กุตรติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 2. เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 3. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 4. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียะในเหตุปัจจัย 5.สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์และอุทธัจจานิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์อาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์อุทธัจจานิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในเล็บย่อ6นเหตุปัจจัยมี3วาระนาธิปฏิปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ7สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 8. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี9วาระนารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุตรติกะที่นับไว้แล้ว 9สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ10เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บสัจชาตวาลถึงปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ45นิวรณียทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย11สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ12เหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อในเรียบพึงขยายสาชาตวาลถึงปัญหาวาลให้พิสดาร 13. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อ 14. เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บสาชาตวาลถึงปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ15สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ16เหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายสาชาตวาลถึงปัญหาวาลให้พิสดาร46นิวรณสัมปยุตตทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย17สภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ18เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวาลถึงปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ19สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ20เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวาลถึงปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ21สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ22เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสาชาตวาลถึงปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ47นิวรณะนิวรณียทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย23สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ในวงเล็บย่อ24เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ25สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นอารมณ์ของนิวรณ์และที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ26เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ27สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ28เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ48นิวรณะนิวรณะสัมปยุตตทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย29สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ30เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ49นิวรณะวิปยุตตะนิวรณียทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย31สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ32เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร33สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์และที่วิปยุตจากนิวรณ์ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ34เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระ อาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดารทุกปัจจัยนิวรณโคจัชกะและกุศลติกะจบ50ปรามาสทุกกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อ2เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 4. เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาทิปฏิปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อแนงเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิสดาร 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยแนงเล็บย่อ 6. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิตยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิตยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้ว 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 8. เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ51ปรามัฏฐทุกกะ 1. กุศลติกะ 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 9. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อ 10. เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร 11. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 12. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 13. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสและที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 14. เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอาเสวณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา 52. ปรามาสสัมปยุตตทุกกะ 1. กุศลติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 15. สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 16. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 17.สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 18. เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี1วาระในอธิปฏิปัจจัยมี2วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระในวิปยุตตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณา 19. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 20.เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระในวงเล็บในท่ามกลางและในเบื้องปลายมีอารามณาธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยมี2วาระสาชาตปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระอาเสวณปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี2วาระอาหารปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อ 21. สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 22.เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ 53ปรามาสะปรามัฏฐทุกกะ1กุตรติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย23สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ24เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ25สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นอารมณ์ของปรามาสและที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ26เหตุปัจจัยมี5วาระอารมณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงสัมยุตตวานให้พิสดาร27สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ28เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุศลติกาที่นับไว้แล้ว29สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ30เหตุปัจจัยมี1วาระอารมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ54ปรามาสวิปยุตตะปรามัฏฐทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย31สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ32เหตุปัจจัยมี2วาระอารมณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อในเล็บเหมือนกับโลกิยทุกกะและโลกุตระทุกกะพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร33สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ34สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสและที่วิปยุตจากปรามาสไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ35เหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อในเล็บเหมือนกับโลกิยทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดารปรามาสโคจัจฉกะและกุศลติกะจบ